राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 12 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी कारणवश यदि यहाँ सत्संग में नहीं रह पाए तो क्या आपकी पुस्तकें पढ़ने से उतना ही लाभ होगा जितना यहाँ रहने से? यदि किसी कारणवश यहाँ सत्संग में नहीं रह पाए तो आपकी पुस्तकें पढ़ने से भी उतना लाभ होगा जितना यहाँ रहने से होगा? लाभ होगा, उतना लाभ ऐसा लाभ लाभ विशेष होगा। पढ़ने में अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है और सुनने में सुनाने की बुद्धि की प्रधानता होती है। तो अपनी बुद्धि की प्रधानता से लाभ उतना नहीं होता जितना वक्ता की प्रधानता से लाभ होता, वो नहीं होगा। परंतु ग्रंथों से लाभ होता है, वो होगा ही, जरूर होगा। सब बातें साक्षात सुनने का तो काम पड़ता नहीं, और पुस्तकों पढ़ो फायदा होगा, जरूर होगा, सुनने में जितना भाव होगा उतना लाभ होगा। जब अपना स्वरूप है वो अचा पद ही है, अचा पद ही अपना स्वरूप है, तो वास्तव में फिर हमारे स्वरूप है इसमें ये कामना कैसे हो गई? हमारे स्वरूप में तो कामना होनी नहीं चाहिए। अब कामना नहीं कहलाती वो, क्योंकि कामना तो बाद में भारी होती है। संसार की वस्तु चाहता है वो कामना होती है, और परमात्मा को चाहते हैं वो कामना नहीं है, निष्काम है। पहले चाहते हुए तो है, इसके बाद विभाजित हो जाएगा, फिर बाद विभाजित हो जाएगा। उनका रास्ता बदल गया, रास्ता एक संसारी कामना, जैसे विश्राम है तो विश्राम अपने लिए करता है तो भोग होता है, भगवान के लिए करता है तो साधन हो जाता है। अपने लिए विश्राम करता है तो भोग होता है, और भगवान के लिए करता है वो साधन हो जाता है, वो सात्विक होकर विभाजित हो जाता है भगवान के लिए। अपना चलते है ना, बंदर भी चलता है बैठकर, चलते बैठ जाता, बैठकर फिर चलता है, फिर बैठ जाता, फिर तो बैठने से खुद को आराम मिलता है, ये भोग होता है। और भगवान के घर में जैसे भगवान के चरणों में मैं हूँ ऐसे और उसे विश्राम हो जाए, वो विश्राम गुणातीत होता है, परिणाम गुणातीत होता है। जरूर इस वास्ते भगवान के लिए करो, भगवान के लिए खाना पीना आदि भी भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक भोजन कर लेता है तो माँ की बड़ी प्रसन्नता होती, माँ की सेवा है, भोजन करता है। माँ के ठाकुर घर पर होते हैं तो होली भी बढ़ जाती है, उनमें आनंद होता है, विशेष बनाती है। अरे घर पर नहीं तो वो उन्हें गुस्सा होता है, तो माँ बाप उसकी होती है, धर्म बढ़ता है, धर्म बढ़ रहा है, अगर ही उन्होंने तो जाता है। स्वार्थ बुद्धि है या बहुत दूर तक रहती है स्वार्थ बुद्धि, जल्दी फिर समझते नहीं। ये स्वार्थ बुद्धि ही बाधा है। सुख होता तो स्वार्थ बुद्धि से लेकर गए तो वह फंस जाता है, परमात्मा का ये करे। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, अरे भगवान तो एक ना हो जाए, जो काम करे वो सब सुबह हो जाए, सब साधन हो जाता है। यद करो श्री दशनाशी यद श्री दशित यद तपस्या सिवा दे तत्कुरुष मदर प्रणाम भगवान पर करो। तो सुबह शुभ फले रे मोक्ष मुक्त हो जाती है, विमुक्त भाव पैसे से मेरी प्राप्ति हो जाती है। काल आपने ये बतलाया था कि मनुष्य न योग की चाहना करे, न ज्ञान की चाहना करे, न भक्ति की चाहना करे, न भोग की चाहना करे, कुछ भी चाहना न करे, कुछ चाहना नहीं करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी चाहना न हो ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, अगर आ जाए समझ में तो उन्हें कुछ भी नहीं करना है। कोई चक्रिन चित्र मात्र भी कोई इच्छा नहीं, अपना भगवान में कुछ नहीं, कोई नहीं तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अच्छा एक बात ये पूछते हैं कि भगवत प्रेम की चाहना है ये भी क्या बाधक है? ये चाहना अच्छा, ये चाहना चाहिए, ना चाहना सबसे बड़ी है। आपने कहा कि कुछ नहीं करना तो ये भक्ति योग में भक्ति योग में होता है, ज्ञान योग भक्ति योग में चुप साधन कैसे होगा? भगवान से सुना पड़ी है कुछ नहीं, भगवान के पहले चरणों में पड़ जा, चरणों में पड़ नहीं पाते कुछ भी चिंतन न, भगवान का भी चिंतन न करे, पहले अपने आप को भगवान के चरणों में रख दिया, ये बात फिर चिंतन कुछ भी न करे तो चलते रहे। चिंतन करने से संसार में जाता है। देखो आप ध्यान दो, मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, शरीर को लगाते हैं, जबान को लगाते हैं, ये सब प्रकृति लगा है, और इनको सबको सुन करके भगवान में ही लग कर भगवान में ही हो, फिर कुछ भी चिंता न करे भगवान प्राप्ति हो जाए। संसार की जो प्राप्ति है वही जो लक्ष्य है वो बहुत साधन करने पड़े, लक्ष्य भगवान का हो, प्राप्ति भगवान की हो, इच्छा भगवान की हो, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करे, सब भगवान की उपासना है। कहते हैं कि महाराज जी मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती के कारण मुझे पश्चाताप भी बहुत हो रहा है। और छोड़ दो और पश्चाताप मत करो, और अब नहीं करे गलती दोबारा नहीं करने, अब ऐसे याद रखो एक गलती एक बार होती दोबारा नहीं करनी, मिट जाएगी। फेल करता है फेल करता है तो मिटेगी नहीं। हृदय में बहुत जलन होती है, शांति भी हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ दो, चिंता नहीं मत करो, याद ही मत करो, भगवान है चरण उच्चरण हो जाओ, ठीक हो जाओ। दोबारा मत हो, दोबारा नहीं मैं पहले हो गई उसे चिंता नहीं मत करो, याद ही मत करो। चिंतन करने से वो नहीं हो जाएगी, वो जो पुरानी है वो नहीं हो जाएगी। हो गया सो हो गया। ये जो बीत रहा है समय, ये अपना नहीं है, ये बीत रहा है ये अपना नहीं है। तो अपने वो गलती को पकड़ लिया तो वो चिंतन हो नहीं। हे नाथ ऐसी कृपा करो फिर ये गलती मेरे से ना हो, भगवान के शरण सरल हो जाओ, फिर गलती मत करो, चिंता मत करो, पुरानी गलती मिट जाएगी, याद मत करो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मेरी गलती नहीं हुई है, वो गलती के बिना जन्म कैसे हुआ, संत और महात्मा हो, जन्म हुआ तो कोई न कोई संसार में राग रहा है तभी जन्म हुआ है। कारण गुणसों के से सभी योजना सत्य गुणों का संग कारण है, तो गुणों का संग किया है ये गलती हुई है, तो गलती का कोई नहीं होता, भगवान के चरणों शरण हो जाता है, दोबारा नहीं करे, ये बात है मुख खुद हो जाएगा। भीतिता है विशाल दया की सुन ले, भीतिता है विशाल दया की सुन ले, ठीक हो जाएगा। पूछते हैं कि मिले हुए अवसर का ठीक प्रकार से लाभ कैसे लें? लाभ सब आदर्श और प्रमाद दो है, आदर्श और प्रमाद, प्रमाद प्रमाद न असावधानी, असावधानी से समय चला जाता है, निनाजा समय चला जाता है, असावधानी सावधानी निद्रा भी समाधि थे भगवान के लिए, भगवान ने बात करो, खाऊं पीऊं जीवों भगवान के लिए, प्रदर्शन नहीं सब बदल जाएगा। सुनो भैया, सुनो भाई, थाने खाते जीव मैं थाने खाते मरू जाऊ रात थाने खातर, थाने खातर। एक और मांग आई है, ये तो हो जाए, फिर एक मांग और आई है। हाँ। पूज्य महाराज जी राम राम, आज से होलिका लग गई है, अगर आपकी इच्छा हो तो एक एक पद रोजाना होली का हो जाए, अगर आपकी इच्छा हो तो एक एक पद रोजाना होली का हो जाए, आज से होलिका लग गई है, हमें ऐसा लगेगा कि हम जैसे भगवान के साथ होली खेल रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। ये भी सुनाओ फिर। और इसमें साथ में गुलाल भी भेजा, इस पर्चे में साथ में गुलाल भी भेजा, वो यहाँ गिर गया। भगवान के लिए खाना पीनो दानो जानो सब बदल, सभी बदल, टट्टी पेशाब फिरनो थूकनो यो भी बदल जाएगा। कोई किसी की टट्टी साफ करे तो सेवा करता ही नहीं, शरीर को ठीक करे भगवान का है, अपना अपना सुख है वो कोई बता। मारा मदन गोपाल, मारा मदन गोपाल, थारे बिना झूठो है जगत, जाल सारे बिना झूठो है जगत जंजाल मारा मदन गोपाल मारा मदन मारा मीठोड़ा नंदलाल मारा मीठोड़ा नंदलाल हारे बिना झूठो है जगत जंजाल हारे बिना थारे खातर सोऊं प्यारा थारे खातर जागूं थारे खातर सोऊं प्यारा थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल वो थारे मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारी ही परसादी थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारी ही परसादी थारे खातर सांस लेऊं थारे खातर जीऊं थारे खातर सांस ले थारे खातर जीमू मारा मदन को वो मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल थारा ही तो टाबर टोली थारो ही घर बार थारा ही है टाबर टोली थारो ही घर बार जठे जठे रहूं प्यारा थारो ही दरबार जठे जठे रहूं प्यारा थारो मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर जाऊं थारे खातर थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर जाऊं थारे खातर थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाऊं थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाऊं मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल थारे मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल थारे बिना झूठो ज जगत तो करूं आप रे काम करूं आप रे कहो दोष सुनो। अच्छा होली का पद की मांग है आप रे जचे तो हरी गंगा बोले भगवान के साथ होली खेले ब्रज में हरि होरी मचाई होरी मचाई कैसी फाग रचाई होरी मचाई कैसी फाग ब्रज में हरि होरी मचाई ब्रज में हरि होरी मचाई इतते आई कुंवरी राधिका इतते कुंवर कनाई इतते आई कुंवरी राधिका उतते कुंवर कनाई हिल मिल भाग परस पर थेले हिल मिल भाग ओ हिल मिल भाग परस पर खेले हिल मिल भाग परस पर फेंके ब्रज बनी ताज दुराई नंद घर बटत बधाई अरे हारे नंद घर बटत बधाई ब्रज में हरि होरी मचाई ब्रज में हरि होरी मचाई होरी मचाई कैसी फाग रचाई अरे होरी मचाई कैसी फाग रचाई ब्रज में हरि होरी मचाई ब्रज में हरि होरी मचाई बाजत ताल मृदंग शंख धुनि सारंगी सहनाई बाजत ताल मृदंग शंख धुनि सारंगी सहनाई अबीर गुलाल के बादल छाए अबीर गुलाल के अबीर गुलाल के बादल छाए अबीर गुलाल के बादल छाए केसर की चमचाई मनो मघवा झरी लाई अरे हारे मनो मघवा झरी लाई ब्रज में हरि होरी मचाई हाँ ब्रज में हरि होरी मचाई राधे जी से न दई सखियन को झुंड की झुंड चली आई राधे जी सैन दई सखियन झुंड की झुंड चली आई पकड़ो जी पकड़ो श्याम सुंदर को पकड़ो जी पकड़ो श्याम सुंदर को ओ पकड़ो जी पकड़ो श्याम सुंदर पकड़ो जी पकड़ो श्याम सुंदर को अब नहीं भागन जाई करो अपनी मन चाही अरे हारे करो अपनी मन चाही ब्रज में हरी भोरी मचाई ब्रज में हरी होरी मचाई कैसी भाग रचाई अरे होरी मचाई कैसे भाग रचाई ब्रज में हरी होरी मचाई ब्रज में हरी छीन लिए मुरली पीतांबर सिर पर सुनर ओढ़ाई छीन लिए मुरली पीतांबर सिर पर बिंदली भाल नयन बिच कजरा बिंदली भाल नयन ओ बिंदली भाल नयन बिच कजरा बिंदली भाल नयन नख बे सर पहनाई लाल जी को ललनी बनाई अरे हारे लाल जी को ललनी बनाई ब्रज में हरी होरी मचाई ब्रज में हरी कहाँ तो गए तेरे बाबा नंद जी कहाँ तो जसोदा माई कहाँ गए तेरे बाबा कहाँ जो गए तेरे संग के संगाती कहाँ जो गए तेरे संग ओ कहाँ जो गए तेरे संग के संगाती कहाँ जो गए तेरे संग कहाँ हल धर से भाई लाल जी को ले छुड़ाई अरे हारे लाल जी को ले छुड़ाई ब्रज में हरी होरी मचाई